just dust in her eyes. Lipek, ten utwór kiedyś zaśpiewał u nas w Trójkowym studiu i zabrzmiało to zupełnie tak samo jak w studiu, ponieważ jest w stanie odtworzyć każdy dźwięk, który został wykonany studyjnie również. Za chwilę będzie Ignacy. Ignacy, który całkowicie zmieni swój muzyczny wizerunek. Bliżej elektroniki, bliżej alternatywy. Chyba to jest nawet dobry kierunek, który w tej chwili obrał. Zresztą o tym wszystkim opowie Państwu już za tydzień, bo będzie naszym gościem po północy. Ignacy, nowe nagranie Trucizna. Czuję jak w tobie już dawno wszystko zgasło. Czytam z ust, wypowiadasz tajne hasło. Śpiewasz tańczysz. Nie przestawaj, powiem kiedy skończysz. Tak lubię patrzeć, jak otwierasz blizny. Pozwól spróbować tej trucizny. Czuję co zostało. Zmieniasz się, ale dla mnie to za mało. Nie przestawaj, powiem kiedy skończysz. Ignacy o swojej nowej twórczości opowie w Trójce już za tydzień. To była piosenka Trucizna. A za chwilę Hospital i 7 8 wiosny. Nie ukrywam, że ten utwór ma swoją premierę dopiero jutro. Natomiast ja już znam go od 2 tygodni. I od tak przebieram całkowicie bez przerwy nogami, żeby go zagrać. Ale myślę, że jak zagramy go dzień przed premierą, to nic się nie stanie. Hospital, zupełnie nowe nagranie, które będzie miało swoją premierę już jutro, a swoją drogą myślę, że spotkamy się niedługo w Trójce z Michałem, który opowie troszkę o swojej płycie. To taka troszkę grupa medyczno-muzyczna, bo prywatnie Michał jest, wokalista grupy jest lekarzem. A teraz będzie jeszcze jedna nowość, Soboń i nagranie Idę spać, ale myślę, że Państwo jeszcze z nami zostaną. Zagubiony chłopiec wśród gór, każesz mi tam czekać, czekać, krzyczysz gdzieś z daleka. Zagubiony czas z głową pośród chmur, w konstelacji gwiazd. A ja idę już spać, idę już spać, idę już spać. Za kogo mnie masz? Za kogo mnie masz? Za kogo? patrzę w sufit, tonę. Każde spojrzenie liczę, bo się boję, co kto powie, co kto komu powie. Zapomniane blizny, dawno rozliczone. Zapomniane blizny, dawno rozliczone. Zagubiony czas konstelacji gwiazd. Zagubiony czas w konstelacji gwiazd. Spałaś w mojej głowie szum. Głos mi dałaś, nic nie spałaś w mojej głowie szum. Głos mi dałaś, nic nie spałaś w mojej głowie szum. Jarosław Soboń, jego zespół Soboń. To miłe, że artyści tak zupełnie naturalnie sięgają po dźwięki ludowe w swoich rockowo-popowych utworach. No i brzmi to swojsko, ale z drugiej strony bardzo przyjemnie dla ucha. A teraz będzie Iwona Skwarek, znana z Rebeki. Piosenka, która troszkę, myślę, że była zainspirowana Baśką zespołu Wilki, chociaż ta jest zdecydowanie delikatniejsza i dużo bardziej, nie bójmy się, łyskotliwa. Ja nie lubię Baśki swoją drogą, jeśli chodzi o utwór Wilków. Natomiast ta piosenka spowodowała to, że otworzył mi się taki ciąg muzyczno-myślowy, który będzie właściwie do końca wraz z nami. to się nigdy nie kończy. Tak się stłucze, posklejam to. Śpiewam na ściśniętym gardle. A to czego nie ma, tego nie ma. I choć mnie czasem przez was krew zalewa, to nigdy, przenigdy, przenigdy nie zamienię was. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko, czego pragnę, mogę dzisiaj tutaj mieć. Nie pytam o zgodę, biorę każdą jedną rzecz. Zawsze chciałem marzyć dosyć odważnie, marzyć szybko, skutecznie i brać co popadnie, powieki zaciskać, sięgać daleko. Myślamy jak kartki, w całości są księgą. Stoimy na starcie tego biegu po to, by dogonić te marzenia, wygrać wszystko to. Oby nikt mnie nie pytał, gdzie jestem, co robię, bo po co mam mówić, że dziś biegnę po swoje. Bez przystanków, kibiców, prosto do celu. Bez lansu, bez widzów, bez pytań czemu. Wszystko, czego pragnę, mogę dzisiaj tutaj mieć. Nie pytam o zgodę, biorę każdą jedną rzecz. Wszystko, czego pragnę, mogę dzisiaj tutaj mieć. Gdy czuję wygraną, wiem po co robię to i że nie jest u tanio. Płacę dużo, pewnie nawet przypłacam. Trudno, myśli kosztują, kupię je w ratach. Mięśnie też przecież ciągle zmęczone od biegu kroków, szybkiego oddechu. Ale wiem po co robię to, co jest na końcu. Tak daleko jestem, nie ma już odwrotu. Grunt to spojrzeć w przód, tam gdzie marzenia. Każdy jeden gest da nam szansę. Wszystko, czego pragnę, mogę dzisiaj tutaj mieć. Nie pytam o zgodę, biorę każdą jedną rzecz. Wszystko, czego pragnę, mogę dzisiaj tutaj mieć. Nie pytam o zgodę, biorę każdą jedną rzecz. Wszystko, czego pragnę, mogę dzisiaj tutaj mieć. Nie pytam. Czego pragnę, mogę dzisiaj tutaj mieć. Nie pytam o zgodę, biorę każdą jedną rzecz. Deka, wokalista, raper i lekko atleta, i jego piosenka, no nie, przyznaję Państwu, bardzo przyjemna, Wszystko czego pragnę. Wcześniej Iwona Skwarek i Dziewczyny. I tak słuchałem właśnie Deka i myślałem sobie, Wszystko czego pragnę, coś mi się to z czymś kojarzy. I potem myślę, potem Wszystko co kocham jest tu. Leski. Oprawiać zdjęć, lukrować spojrzeń, wystarczy film, wspólny sen. Bądź obok, gdy przyznać wstyd, że nie jest dobrze. Krzyczą karetki, ucieka mi tlen.

razy wszystko, co kocham. Bleski, a także Daniel Blum, słynny temat filmowy Daniela z filmu, który zrobił karierę na świecie i opowieść o latach 80. w Polsce. Kochaj sobie, kogo chcesz. Happy Set, a zaraz potem Tomek Machowiecki w Trójce. Wiem, że to nie koniec, choć się

przecież wiem, że nie chcesz iść. Niech jeszcze trwa chwila w ogrodzie Eden. W naszym ogrodzie Eden. Jeszcze jedną nieprzespaną noc razem zostańmy tu. W naszym ogrodzie Eden. Oh.